blisku. Wspomnienia i miłość, miłość, wspomnienia to najlepsze, co możesz chcieć, co możesz mieć. Miłość, wspomnienia, róbcie co chcecie, niech płynie do waszych serc. Wspomnienia i miłość, miłość. Witam serdecznie, dobry wieczór. Zapraszam na kolejny set w Trójce Nocą pod tytułem Radio Młodych Bandytów. To za ludzi starszych wiekiem, ale o młodzieżowym sercu kochających muzykę opartą o prosty, rockowy beat. Ja nazywam się Piotr Klat i dziś wybieram dla Państwa muzykę w towarzystwie Aleksandry Budki, wydawcy, i Renaty Szewczak, realizującej audycję do godziny trzeciej. Jak zwykle i jak zazwyczaj, na początek wizytówka autora. Tym razem Schodami do nieba, z małym cytatem na końcu, w odwołaniu do twórczości starszego brata z rockowej loży masońskiej, czyli do zespołu Led Zeppelin. Schodami do nieba, to był rok 1992. Chociaż dotychczas w audycji Radio Młodych Bandytów grałem urocze starocie będące klasykami gatunku, to dziś i może też za tydzień chciałbym zagrać kompozycje współczesne, ale mocno osadzone w latach poprzednich dekad. Zacznę od formacji Glenow. Glenow, czyli We Are Brothers, to kompozycja Glena, perkusisty o dźwięcznym pseudonimie 6-8, który od trzeciego roku życia był zarażany muzyką przez rodziców, sympatyków muzyki klasycznej, bluesa, jazzu, metalu, new metalu, deathcora i hardcora, czyli muzy opartej o wykrzykiwany wokal, w niektórych przypadkach przeplatany melorecytacją, muzy, w której w niektórych partiach perkusja jest oparta o tak zwane blasty. Blasty są to rytmy używane często w ekstremalnych gatunkach zarówno muzyki metalowej, jak i muzyki punk rockowej. Najprościej rzecz biorąc, jest to granie danej wartości rytmicznej dwa razy szybciej, najczęściej na bębnie basowym, czyli bocznym, stojącym po prawej stronie zestawu perkusji, patrząc od strony perkusisty, grane naprzemiennie z grą na talerzu bądź werblu, przy czym talerz uderzany jest równo z bębnem basowym, a zaraz po nich dostaje cios werbel. Do tego dodajemy masakrujące małżowiny partie gitar, ale również dla równowagi emocjonalnej ich akustyczne tychże gitar partie lub całe bloki grane na minimalnym przesterze. No i w ten sposób mamy coś, co określane jest w muzyce, w niektórych jej fragmentach, muzyce metalowej i punk rockowej, po prostu blast. Nie wiem, czy jest to dla Państwa klarowne, ale teraz próbkę stylu blasty wspólnie usłyszymy we fragmentach piosenki, o której wspomniałem na początku, czyli kompozycji zatytułowanej We Are Brothers. We'll be right back. the bomb that could not be broken. We Are Brothers, kompozycja Glena, czyli perkusisty grupy Gleno. Glen ma jeszcze pseudonim, a ten pseudonim brzmi 6-8. Glen z Gleno, Glen aka 6-8 z Gleno postanowił pisać długie utwory, jak Państwo słyszeli przed chwilą, i nagrać tyle długich utworów, jak tylko to możliwe jest, aby zostawić dużo tantiem autorskich dla swojej rodziny. Wiadomo, żeby tantiemy były większe, to przy małej liczbie odtworzeń liczą się czasy piosenek. We Are Brothers pięknie osiągnął czas 11 minut i 16 sekund. Podobnie kombinuje Tia Gostelow, chociaż ona na single wybiera nieco krótsze formy muzyczne. State of Art, klasyczny przykład zgrabnego singlowego przeboju. Gostelow, State of Art. Dzięki kombinacji uroczego wokalu i surowych emocji, Tia jest dziś mocną postacią na liście miejskiej muzyki alternatywnej. Ukończyła Academy of Country Music i zaraz potem jej kariera eksplodowała, a było to w roku 2012, i od tamtego roku Tia podróżuje po wielkomiejskich aglomeracjach całego świata, grając koncerty w klubach, pubach i małych salach widowiskowych. Daje też koncerty na żywo w stacjach radiowych. Może i do trójki dojedzie w swoich podróżach. Tymczasem przed chwilą słyszeliśmy tęże artystkę z jej debiutanckiej płyty. Powiało miłym klimatem z Antypodów, skąd pochodzi Tia Gostello. Sympatycznie powieje też od wokalistki o japońskim pseudonimie Mikaisha. O swojej filozofii życiowej powiedziała niedawno tak. Wymyślam fajną melodię i nagrywam na moim telefonie, zapominając przez chwilę o problemach, o tym, co złego wydarzyło się wokół mnie, co spotkało moich przyjaciół. Szukam inspiracji, aby zawsze pisać piosenki dla ludzi, których kocham. Chodzi mi o świadomość i pewność, że osoby, które kocham, są dla mnie ideałami, a wszystkie nasze relacje wspaniałe, czego często nie zauważamy na co dzień. Taką filozofię ma Mikaisha. Posłuchajmy zatem, jak pięknie o tym śpiewa. Nie sposób nie zakochać się w jej głosie. Kompozycja Anywhere, teraz w trójce. I've had a dream my whole life that maybe I could learn to fly and maybe just escape for a while to help this pain subside. And the stars, they always shine so bright, and the moon, it guides me through the night. When I'm with you, you're my light, and honey, you make me fly. Maybe we could go somewhere, maybe we could go somewhere. Just take me anywhere. Maybe we could go somewhere. As long as it's not here, I need a breath of fresh air. Maybe you could take me there. Although you're strong, I am still weak. But I'm standing tall, knowing I don't need any worthless words of sympathy. 'Cause you know that I hate those things, but I'm happy here in my own place, with you very near in the star-filled space. When I'm with you, you're my light, and honey, you make me fly. Maybe we could go somewhere, maybe we could go somewhere. I don't care, just take me anywhere. Maybe we could go somewhere. Maybe you could take me there. What a wonderful ride. Forwards and backwards, side to side. Can you look in my eyes and tell me, can you see the sky? Another day passed and I'm still with these thoughts, feeling all distraught in the same battles to be fought, facing the same crap on a different day every week. It's getting old and now I'm starting to get weak, feeling pretty sick, maybe that's from all the rhymes that I spit all the time, working late overtime. Yeah, this ride never stops, cause the dream never dies, but sometimes I don't even feel all that alive. Sometimes I go numb, but I don't go dumb. People can't beat me down, but I won't be overrun. Never feeling venom, also pull out all your guns. You can catch me staring down the barrel till my time comes, but until then, I guess I'm locked in the devil's den, messing around with the pen on the wall, scribbling. To you, I guess I'm probably just talking gibberish, but I saw my demons, haven't you been listening? Never pay attention, let it all fade. Never pay attention, you know they'll go away. Let it all fade, don't listen to a word that they say. Never pay attention, you know they'll go away. Let it all fade, don't listen to a word that they say. Cause these demons inside of my head think they got me, say I won't catch my dream, it's far ahead. Just watch me, cause I never sleep, I'm up every day endlessly, cause the demons creeping give me fuel to rip these sheets. And before you know it, a few hours pass by, I wake up the next day looking dead in the eyes. But don't think of me as just that, cause I'm surviving, almost blue fuse, thinking soon I'll be fighting. As soon as someone picks a bone with the bull, they get in the horns, no more keeping it cool. Been barely breathing in school, just exhaling steam, feeling like a lone wolf, ain't part of any team. Only thing keeping me going is this golden trip dream, to get me out of here and explore some new scenes. Take a trip overseas, go places I've never been, be more than just a pawn in this checkered routine. I'd rather be chasing my dreams with the odds against me, instead of replaying these days with this built up tension. Go school in a bad mood that I never mentioned, wearing a mask that people see without the intention. Writing lyrics in class, we're trying to pay some attention. Walk through school like it's all cool, the snap a nerve ending. All this is never ending, the thoughts never stop, but it all flows easily on the pad where my pen drops. Even if I drop, these demons won't stitch in. From here on out, I ain't listening. Came to me in my dreams, came to me during school. You painfully put this strain on me, and now it's hard to keep my cool. I used to go through whole days keeping isolated because I feel I'm hated, but now I know it's just you putting me in sedation. I'm retaliating, no more falling for this crap again. Just slash my pen and then that's the end. You've done enough of my life to try apprehend my defense, but now I'm kicking back in. Screw your lies that you try to punch me with, I'm no longer the kid, man, I know how you hit. You ain't pulling the curtains on this show one little bit. You ain't getting in my head and changing up the whole script. This is my life and I'm the only one living it. Inside my mind, am I the only one thinking this? Wake up every morning just feeling way more sick, sick of everything cause I see it all as your tricks. Man, these demons are sick, but I know how they work. When they wanna hurt, kick you with a little smirk and try screaming in your head till you're dead. But I just put my headphones in and keep treading the dirt. Never pay attention, let it all fade. Never pay attention, you know they'll go away. Let it all fade, don't listen to a word that they say. Never pay attention, you know they'll go away. Let it all fade, don't listen to a word that they say. Cause these demons inside of my head think they got me, say I won't catch my dream, it's far ahead. Just watch me. Lyrical Instinct swoim przebojem, w swoim przeboju pod tytułem Demony, swoim przebojem pod tytułem Demony weszli mocno w rynek Azji Południowo-Wschodniej i skorzystali z trampoliny, jaką daje scena na Antypodach. Lubią przegadywać utwory w stylu, jak Państwo słyszeli, hip-hopowym i znajdują odbiorców dla swojej muzy w lokalnej okolicy, chociaż akurat tam, czyli na przykład w Australii czy Nowej Zelandii, zdecydowanie rock and roll ma większą publikę. Trochę inaczej zatem jest w krainie kangurów i państwie kiwi niż w Polsce, ale Polska pod wieloma względami bywa odmienna od wielu miejsc na świecie. Lyrical Instinct, być może Hirek Wrona kiedyś ich przedstawi w większym bloku. W końcu hip-hop australijsko-nowozelandzki trzyma się i ma w muzyce świata bardzo dobrze. A tymczasem w Radiu Młodych Bandytów wracamy do muzyki z bardziej rockowym pazurkiem. Zagra i zaśpiewa za moment Ben Jones z lokalnego radia w interiorze oddalonym od Warszawy o jakąś dobę podróży samolotem. Ben Jones przy okazji swoich fascynacji muzycznych jest także DJ-em, dlatego wspomniałem lokalne radio Sperf. Ben Jones od 16 roku życia zaczął pisać piosenki, nie zbierał znaczków, nie hodował rybek, nie ćpał i nie kopał szmacianki. Był taki trochę, powiedziałbym, niedostosowany do okolicznych atrakcji. Siedział po prostu w domu i pisał kolejne utwory, zapisał kilometry linijek wierszy w czasie dowolnych zajęć szkolnych, ponieważ nigdy nie czuł się dobrze z rówieśnikami i ich tematami i wolał skrobać nutki i literki, tworzyć teksty, składać dźwięki, niż na przykład uczestniczyć w zajęciach pływackich w szkole. Talent Boba wyłapał szkolny nauczyciel muzyki i pomógł Benowi ogarnąć temat pierwszych występów. Poza tym Ben ma wspaniałych rodziców. Jego tata i mama byli od zawsze częścią jego muzyki. Zawsze syna wspierali. Przed Państwem Ben Jones w kompozycji I Don't Know If You Will Remember Me. Remember me young, playing in the fields of love. I remember you, pretty as can be. Truth be told, I let you down and I let my demons take control. I never meant for it to go this far. Predict you. You have a passion I cannot explain. Your smiles never look the same. Your gaze will always settle on the floor. Looks like your labyrinth is devoid of a door. seen fire behind those eyes. A small glance at what's inside. But we don't know what's going on in your mind. Please tell me what's going on in that mind. You're a masterpiece wrapped in caution tape. You're captivating in every boring way. You're a masterpiece wrapped in caution tape. You're captivating in every boring way. EJ to 17-letnia autorka pięknych songów pochodząca z Australii, podobnie jak występujący dzisiaj w audycji wcześniej artyści. EJ, rock i folk w czystej postaci, gitara, czasami też EJ gra na ukulele. EJ chociaż nie należy do pierwotnych plemion, to należy do duchowej spuścizny aborygenów, którzy żyją w dwóch równoległych światach, w świecie fizycznym i w świecie duchów. Aborygenów lubią także zawodnicy z kapeli The Battle Cups. Chociaż muzycznie nie mają nic z nimi wspólnego, to jednak uważają, że są także spadkobiercami świata duchów pierwotnych mieszkańców Australii. Cloudy. Off and On, wykonawca The Battle Cups, surferzy, którzy od 4 do 9 rano siedzą na deskach w wodzie i czekają na falę. Potem praca zarobkowa, a wieczorem uprawianie rock'n'rolla. Niektórzy z nich pracują w miejskim zakładzie oczyszczania miasta, niektórzy w kanalizacji, inni na wózkach widłowych w pobliskim supermarkecie. The Battle Cups, łowcy fali, wiecznie odprężający się w życiu, marzą o złapaniu fali w Portugalii na plaży Praia de Norte w miejscowości Nazaré, gdzie kiedyś niejaki Garrett McNamara pokonał na desce surfingowej największą falę, na jakiej do tej pory surfowano. Rekordowa fala miała ponad 30 metrów wysokości, czyli około 10 pięter. Skąd taka wielka fala? Tam po prostu jest uskok tektoniczny wytwarzający fale większe niż w innych miejscach na Ziemi. Serwują także muzycy formacji B-Town Warriors. Nie mają ambicji pokonać 30-metrowych fal, ale całkiem nieźle ślizgają się po falach 6-metrowych. Widziałem w necie. B-Town Warriors mieszkają na Tasmanii, gdzie swoją muzyką opanowali miejscowe podstawówki. To bardzo słoneczna młodzież. Na razie dzielą czas pomiędzy szkołę, deskorolkę i szkolne koncerty. Słoneczna muzyka. Przed nami People of the Red Sunset. We the people of the red sunset. Red that's why I sleep in scars. Leaving bruises, broken family, broken homes, broken hearts. Smoking dope, getting drunk, keeping school, stealing cars. The type of young will get you nowhere but behind bars. I'm seeing this misery, my culture like a mystery. Massacre, stolen generation up in my history. Listen to this, boomerang and clap stick. You can hear it rocking from up north and down to the reef. Keep picking up bumpers, love, drinking, killing your liver, bruh. Switch yourself, better go to school. You're foolish, think of school or what? Better raise them voices up. Better make better choices, yeah. Better respect, better keep in check. Myself, my soul, my culture. We from a place where the warm wind blows. My place, my home, my spirit. We the people of the red sunset. We can make like the swells in the river. We from a place where the warm wind blows. My place, my home, my spirit. We the people of the red sunset. We can make like the swells in the river. I learned about myself, help my family's mental health. Better check if you are right and make sure that you sleep at night. Better keep that dream alive, exercise and eating right. Now's the time to show our pride. Take this young Australia wide. Till you're back to what I'm meant to be, I'll take back my identity. I'll maintain my integrity, I'm black in the 21st century. Yet there's still room for improvement, work with us to start a movement. Work about to change the game and break the chains with disco music. Yeah, if you're fed income, proof of bread, you better shake your leg. If you're for real, sis, hands up if you feel this. If you on track, you better learn your lingo, bring it back. Learn the facts, learn your language, yet be very black. We live in black and white, get rid of that stereotype. Never give up, don't quit, the truth is you can be anything you like. Yep, you gotta grab that mind, gotta keep that fire alive. Gotta keep on dreaming, keep your chin up, keep on shining bright. We from a place where the warm wind blows. My place, my home, my spirit. We the people of the People of the Red Sunset, B-Town Warriors, a potem wykonawca nieco starszy, a raczej ona jest starsza i podejrzewam, że częściej była numerem jeden w pubach Australii i Japonii niż nie jeden użytkownik muzyki rockowej rodzaju męskiego. Landslide to tytuł piosenki, a przed państwem, przed momentem grała i śpiewała formacja Dream Remy. Koleżowa grupa mająca w świecie anglosaskim sporo zwolenników. Grali dużo koncertów w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii, Nowej Zelandii i Europie Zachodniej. Do Polski jeszcze nie dojechali, ale to, jak jestem pewien, jest tylko kwestią czasu, to znaczy ich przyjazd do nas jest kwestią czasu. W końcu mamy podobno jedną z lepszych publiczności w Europie, sądząc z nagród, jakie otrzymują festiwale w Polsce w podsumowaniu letnich festiwali w całej Europie. Dream Remy i B-Town Warriors już za nami, a przed nami Pop Cult. Wykonają Sunday Morning w składzie Mr. Volera i bracia Tim i Elliot Heinrich. Są to piewcy ochrony życia poczętego w oceanie, jak sami afiszują się i reklamują. Muzycy, którzy sprawiedliwość postrzegają jako troskę o samopoczucie naszych braci młodszych. Zatem na przykład sprzeciwiają się mordowaniu wielorybów i fok w Japonii, Norwegii i Islandii, tym bardziej, że gdzieniegdzie chodzi głównie o zarobek, a nie o zaspokojenie głodu. Na przykład w Islandii aż 82% Islandczyków nie próbowało nigdy mięsa wielorybiego. Zabijają tylko dla zysku. Okej, okay, to będzie wszystko na dziś. Do godziny trzeciej podjedziemy z formacją Pop Cult. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. You take me.